26 دفعہ قرآن شریف میں آئے مختلف نبی جی متعلق وسيدا وعصورا والنبي من الصالحين حضرت يحيى عليه السلام جلا سورة آل عمران جي جو ونٹی آیت مجھے ونٹالیا چاہے کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جي متعلق فرمائی يكلم الناس في المهد وكهلم ومن الصالحين وصالحان مجھا ہو بیاجی کی چنگا مانو آئین آل عمران جي 114 سورة میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو يسارعون في الخيرات اولئك من الصالحين بری سورت نساء میں اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين یہ سورت نساء جی 69 آیت حضرت جے مومن تھا اہل کتاب مجھا انہیں متعلق اللہ تعالیٰ سورت مائدہ میں فرمایا يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين سالن جی قوم سا شامل تھوں ان دنیا میں بھی آخرت میں بھی سورت انعام میں اللہ تعالیٰ نبی جو ذکر کیا 65 آیتوں یقین کہ بھائی پویاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا پانچ بیا نبی ہے انہوں نے متعلق ان وچ میں فرمائے تو 85 آیت میں زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین پر ایکچولی سبھی پیغمبرن جے متعلق نہ رگو زکریہ ہیں یحییٰ ہیں عیسیٰ ہیں الیاس سے متعلق ہے پر نبی جے بھی ان میں صورت مجھے ذکر تھیا ان کا اگ میں ان کا باعث کا پو ان سبھی کے اللہ تعالیٰ چھو کل من الصالحین تو پو یہ معنی سجن یہ آتی ان کا پو صورت اعراف میں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب و یتولی الصالحین دیکھیں پانچو صالح آئین پانچو مومن نام سبیوں نے متعلق انہیں کہا سورت توبہ میں لائن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین کافر چند آتا سان کے جگہ واپس موکلین دو بہت سالین من آتین دا سان یخل لکم وجہ ابی کماری سورت سورت یوسف میں بدفع آئے ہو وجہ ابھی متکون ہوں من بعد ہی قوم صالحین یہ باہرن چھے ہو یا انہیں کہا پو صالح کون تھیا تو جو اللہ تعالیٰ جی احمد جنہیں آئی تنے ہونی صالح تھیا پو یوسف علیہ السلام پہ دعا جگہ گوئے تو جن جو آیت پڑی سن جگہ 101 آیت انت ولی فی الدنیا والآخرت توفنی مسلم والحقنی بالصالحین یہ کہا سورت نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جی متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آخرت میں بھی یہ صالح ان میں جاؤ دنیا میں چنگا ان میں جاؤ انہوں نے کہا پو سب نہیں مومن دلا اللہ تعالیٰ فرمائے سورت اسراء میں ان تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفورا جیکن تو تھین دو مومن جیکن صالح تھین دو تو پو اللہ تعالیٰ تو آکے اوابین ما کندو اللہ تعالیٰ غفور من الصالحین اوابین غفور اللہ تعالیٰ غفور غفور آئے اوابین جلا انہیں کہا پو ابراہیم علیہ السلام جلا سورت انبیاء جلا بات آیت میں فرمائیں وابنا له اسحاق حسن اسحاق ان کے دنوں ویعقوب نافلتن نگنوں سو مدیق وکلن جعلنا صالحین ان سبنی کے حسن صالح کے حسن یعنی اسحاق کے ابراہیم کے یعقوب کے علیہ السلام انہوں نے کہا پو فرمائے تو وَدْقَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ جو بسورت انبیاء میں 75 لوت علیہ السلام ہے بین نبین جو گالیوں کرے انہیں سبھی نبی کے نبی جی کے ان سے سوال ہیں انہیں کرے جنہیں کو دعا کرے تو یا اللہ مکہ سوال ہیں شامل کجا ہمارا نبی ہیں شامل کجا شامل جو مانا ارادو یوں تو مکہ نبی ہیں مجھا کجا آخرت میں پر نبی انسان گرد مطلب تو انجی صحبت میں انہوں جی برسا انہوں جی ہوڑو ہوئے جو انہوں کتے ارسان کے ارک جہاں جو ارسان انہوں جی گاری ہوں دی سجو یا انہوں جی صحبت اختیار کر سکوں یہ ہو مانا جو انہوں نے ارسان پر نبی ان جڑا آئیوں بس نبی انسان گرد بے انداز ہوں وَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سورت انبیاء میں وہی آیتوں آئیوں وَأَنْكَهُ اَيَّامَا مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ مِبَادِكُمْ اور سورت نور میں صالح جی کے انتا ہم جا انسان جی شادیوں کرائے ہو آجی نوکم بانن جو شورا میں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو متعلق یاری کا دعا پڑھی چھوں رب حب لی حکمہ وعلقنی بالصالحین سورۃ نمل میں وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرے تو سورۃ قصص میں حضرت شعیب علیہ السلام یہ تو 57 نمبر آیت میں تو سچے دودنی انشاءاللہ من الصالحین اب دفعہ جو 7 سال مگر 8 سال لگ 8 سال کی 10 سال جتا کمائیں دیں یا مکھے پو انشاءاللہ صالحین مجا پائیں دیں حضرت شعیب علیہ السلام جو کو آئے ان وقت جو وہ تو چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سورت عنکبوت میں یا 29 سورت میں 9 نمبر آیت میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین رسول کے صالحین میں داخل کرنا سوں یعنی ساگی سورت عنکبوت میں وری 27 آیت میں وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرت لمن الصالحین یہ جو کہا سو جو ابراہیم علیہ السلام جو متعلق صافات سورت میں وری حضرت ابراہیم رب حب لی من الصالحین وری صالحین میں دعائل حضرت ابراہیم علیہ السلام جی فبشرنا بغلام حلیم اللہ تعالیٰ ان کے غلام حلیم تو جی صافات جی 100 آیت میں اور 112 میں بشرنا بإسحاق النبی من الصالحین وہ نبی صالح میں جا سا ان کے اسحاق علیہ السلام نے نوسوں سورت صافات میں سورت منافقون میں لولا آخرتنی یہ کہتا کہ موقع ہوندہ نہیں تا الہ آجلن قریب فصدق وقت من صالحین صالح ہوندہ تھیوں یہ صالح تھیانا جی خواہش رکھا ہے صاحب جی ہیں منافقن کی با ہے یوسف اللہ سے بھارن کی با ہے بیادی کہ آخرت میں پہنچی ویند آلیا ہے اے اللہ تعالیٰ موقع جہنم میں بچند آسا کے موقع پہنچتے کہ وری صالحن میں جانتی ہندہ سوں پر صالحن میں کون تھی ہندہ انہیں کہا پہ سورت قلم جی 50 نمبر آیت میں وجتواہ ربہ فجعلہ من الصالحین یعنی یہ صالحین یہ تھیان وارن مجھا اللہ تعالیٰ یہ گال ذکر کرو انشاءاللہ العالمین یعنی یہ آیت کی وجہ اکتے داتوں فرمائید رب قد آتیتنی من الملک ولمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والحارد یعنی یہ ہے مکہ حکومت پر دنیا ہی یعنی مکہ تعویل الاحادیثی بھی سمجھائی اے آسمان ہے زمین یہ ٹھائن والا پہلے دفعہ ٹھائن والا وہ فاطر ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ اٹھائے دو پر پہلے دفعہ کیسے ٹھائن والا وہ فاطر ہے فاطر السماوات والارض آسمان ہے زمین کے پہلے دفعہ ٹھائن والا انت ولی فی الدنیا والآخر بے شک تو ہی مجھو ولی آئیں آخرت میں دنیا میں نہ میں دنیا میں آخرت میں بھی نہیں میں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین وہ کہ مسلمان کرے مار جائیں جنہیں ماری یہ کون لاجی مار جائیں مکہ دعا کون تو گھرے یا مطلب مفسر پوئی گال جو ذکر کن تھا تو یہ دعا جے کہہ سائیں یہ کون تو مکہ ہیر جو ہیر مار بس ہوں مارا جلا تیار ہے نا مطلب جنہیں میں ماری تو وقت مکہ مسلمان کرے مار جائیں اور یہ خواہش سکھا ہے سبھی نبیوں جی ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام پانچ اولاد کے سڈیو آخرت وقت میں جو وقت وفات تھے اگ میں پانچ جی گھرائے پان وٹ ان کے چمل کہیں کہ کہیں جی پوجا کرد کہیں جی عبادت کرد ان کا وائد وٹ دو ان کے چیز تو ہاں مرجو نہ پر مسلمان تھی مرجو نہ مانا یا کون ہے کو مرن کا انکار کر جو اللہ تعالیٰ جو فرشتو اچے اچے جو کون راسی مروں گا راسی کون یہ مطلب یہ کون ہے پر چلو آیت پڑھا سو ان شاء اللہ عالمین تو یعنی مسلمان جی حیثیت سے مر جو یعنی کافر مرو کلمے سے مر جو اللہ تعالیٰ جی دین ابراہیم علیہ السلام جی دین تے محمد مصطفیٰ السلام جی دین تے مر جو اساں جی لائی ہیں یعقوب علیہ السلام آئیں اسحاق علیہ السلام آئیں پانچ ابراہیم علیہ السلام پانچ اولاد کے یا وصیت کئی وصیت کی گال کندا سو ان شاء اللہ عالمین صورت بقرہ جی آیت 130 کا وٹی اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفَحَ نَفْسَهُ کیر پاسو کندو ابراہیم جی ملت کا صفائے بے سمجھ جی وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ان کے ساتھ چونڈیو سو ان دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ آخرت میں صالحین مجا ہو اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین وَصَّبِحَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ فرض کئی ان کے ابراہیم پانچ پٹن کے یعقوب پڑھ پانچ پٹن کے یا بنی اے مجھا پٹ یعنی حضرت ابراہیم بھی وصیت کئی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وصیت کئی کئی وصیت آیا ہوا یا وصیت آیا یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لا چونڈیو آئے اصطفا کیو آئے دین ہی جو ہے ابراہیم جو ملت ابراہیم جو پنجو جے میں شرک نہ ہے لکم الدین فلا تموتن پو نہ مر جاؤ مگر الا وانتم مسلمون یہ تو مسلمان ہو جو نہ مر جو مگر مسلمان دی حیثیت سا مسلمانی اسلام تے مسلمان دی اسلام تے مر جو مسلمون فلا تموتن الا وانتم مسلمون آدمی بتا اس کے سو تے مطلب مر جو ہی نہ پر جے مر نہ مر جو سوائے ان جی جو مسلمان ہو جو یعنی مسلمان یہ حیثیت سا مر جو جو وقت موت جو وقت تے مسلمان ہو جو یعنی جو اللہ تعالی کا دعا کر جو بادا جو یہ خواہش رکھ جو دل میں یا جو وقت وقت اچھے تو وقت وصیت مر جو پانچ کے جو ہاں ام کن تم شہدا اور جو اللہ تعالی پوچھے دو تو تمہاں آتے ہوا تھا موجود ہوا ہم کن تم شاہ موجود ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے دو یہ تو کون موجود ہیں ہاں یوسف علیہ السلام جے آیت میں تھی اگتی جگہ ہاں نہیں دی 102 انہیں میں ذالک من انباء الغیب نوحی لک وما کن تم لدہ میں تجمع ہوا مرہوں وہم یم کرون وغیرہ تو وہ تھے تم کون ہوئے موجود مطلب تھا رہتی اللہ تعالیٰ پوچھے دو ہم کن تم شہداء اس حضر یعقوب یہ یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جب آئے ہوئے مصر میں ہاں ہیتے کچھ سالن کا پو 13 سال 15 سال جتنا بھی اللہ کہتا تورات میں لکھلا ہو نمبر تو ان سال کا پو گزارے جنہیں ویندو تو اس گزارے کے حق میں وصیت کندو آخری ان جا ہے پنجا جو کو چپٹر آئے بک جینیسز جو ان ایڈام سو اشار کھنا سو وہ سبنی کے گرائے تو سبنی کے وصیت کرے تو پر وصیت دی کہا جائے جن لفظن میں نہ ہے جلی پانو ٹائے پر بین لفظن میں تتا ہی تین دو ہی تین دو ہی تین دو ہی تا جو فلانو پٹی ہی کندو فلانو پٹی ہی کندو یا ان اولاد ہی تین دو یہ قسم دی وصیت پر یہ جو کو وصیت کرنا کپن دی یہ کہا کئی یا حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام پانچے اولاد کے وہ ہو جان پو کھائی تو ان گال کے وہ کون تھا کن کہانی تھی کہہ دوتا از حضر ام کنتم شہداء از حضر یعقوب الموت از قال لی بنی ہے پانچے پٹن کے چین ما تعبدون من بعدی کہیں جی پوجا کنو چھا جی پوجا کنو مکان پو یعنی آو جو گزارے ونیا انہیں کان پو چھا کہیں کے پوجی نو تو انہیں جواب لنو قالو نعبد الہک تاسی عبادت کرنا سو تجھے رب جی تجھے اللہ جی یعنی اللہ رب العالمین جو کو ہے انہیں جی پوجا کرنا سو الہک و الہ آبائک تجھا پیر جی کے ہوا انہیں جی اللہ جی یعنی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہن واحدن اور ہی تھی حضرت اسماعیل جو نالو شامل تو کرے حضرت اسماعیل علیہ السلام دین ابراہیم علیہ السلام جتے آئے انہیں جی پویا جی کین سے کافی عرصے تائیں دین اسلام تے ہوندا پر حضرت داؤد علیہ السلام جو وقت اچھے تو پنج فوران میں جی علاقے میں رہے تو کعبۃ اللہ جو طواف کرے تو ڈسے تو انہیں جی تعریف کرے تو پانچ سام نمبر 1984 میں کہڑو نمبر آئے انہیں مجھے تعریف کرے تو تجھے گھر کہڑو سونو آئے بیت بکت مبا بارک بکت جو نالو کرے تو سام میں وہ آئے وانی انہیں جا مفضل جانے خبر ہی کونے بکت جی مانا چاہے بکت جی مانا مکو آئے سورت آل عمران میں لاتا ہے بکت بکت مبارکت تو انہیں وقت آئیں حضرت یاود علیہ السلام وقت آئیں جو دین اسلام تے ہوا ابراہیم علیہ السلام جی تو کیا وقت جی کو سو اچھی ہوتے رکھا تھا ہوں پانچہ بتہ ہی ہوں شروع کیا ہوں پانچہ بچرائی شرک جی شامل تھی ہوئے لی تب جو کن دین جو کو کہنا کہنا سورت مجھے تواف کرنا عبادت کرنا ہی کروں کرنا وہ آدھے کہا سے موجود ہوئی ہوں پر پر شرک شامل تھی ہو پر ضروری نہ سب کو پر مشرک ہو جے پانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مجھا جے کہ مانو ہوا کعبۃ اللہ میں کم مکہ میں رہن والا تو ضروری نہ تو سب ہر کو 100% مانو کہن سے مشرک ہو جن گھنائی جے کہا سیڑا ہوا جے جن کے انہوں فاچ جے تو جے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اڑا ہی ماڑھو ہوا جے بتن کی پوجا نہ کرا ہوا पर इब्राहिम जे दीन ते हुआ ऐं इब्राहिम जूं जेके अलाह इस्लाम जूं जेके तरीक़ा हुआ मसलक हुआ मनसख हुआ हज जा ऐं पंहिंजे तवाफ़ जा ऐं सही जा वग़ैरह से अदा कंदा हुआ पोइ इहो जेको तरीक़ो हुयो उन्हनि माण्हुनि जो हाणे हिते फरमाए थो अमकुन तुम शोदर याकूबल मौत इस कॉल ले बनी माताबुदू नमिंदी कालू नाबुदू इलाह क व इलाह आबाए क इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदन हिकिड़ो ख़ुदा ॿिए खे शरीक न कंदासीं असीं व नहन लहू मुस्लिमून ऐं असीं उन हिकिड़े अलाह ते तस्लीम थींदासूं उन इस्लाम उन जो मुंहिंजे मुतल मुस्लमान थींदासूं दिल क़ौमत पोला ता फरमाए थो दिल क़ौमतुन कल ख़लत लहा मां कसबत लखुम मां कसब तूं इहा हिकिड़ी उमत हिकिड़ी क़ौम हुई हिकिड़ा माण्हू हुआ जेके गुज़री विया हुआ तव्हां पहिरें नंबर सां हिकिड़ी क़ौम आयो ऐं असां मुस्लमान जे मुतल फरमाए थो त हुननि जो जेको कयो चङाई जा कम जेके हुनखे कमु ईंदा तव्हांजे चङाई जा कम तव्हांखे कमु ईंदा जेके लहा मां कसब दिल क़ौमतुन कल ख़लत लहा मां कसबत लखुम मां कसब तूं ओला तसलून अमा कानो या मलून पोइ हाणे वकारू कूलू हूदन ऐं नसारा लता थो हाणे इहो नमूनो मतिलबु त हिननि जो आहे जो हज़रत याकूब अल इस्लाम पंहिंजो घुराए थो पंहिंजे आख़िर में हिते शुरू यूसुफ जो पढ़ूं पिया आया त पंहिंजे तौरात मां जिन आहे उणवंजाह ऐं पंजाह जेको छा चैप्टर उन में सभिनी खे घुराए थो ऐं पोइ हुनखे वसियत करे थो वसियत में अलाह जेकी प्रिडिक्शन करे थो तव्हां हीअं कंदव हीअं कंदव अहिड़ो अहिड़ो नमूनो थींदो अहिड़ो नमूनो थींदो अहिड़ो थींदो तव्हांजो पाण हुनजो थोरो ज़िक्र कंदासीं इनशा हाणे हिते अॻिते ज़ालिक मिन अंबाअ अल-ग़ैब इहे ख़बरूं आहिनि मोहम्मद करीम सलाहु अलैहि वसल्लम खे अलाह ताला फरमाए थो हाणे सूरत यूसुफ अलैहि सलाम जो किसो जेको आहे सो किसो ख़तमु थी वियो पंहिंजे 101 आयत ते हाणे अलाह ताला पंहिंजे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम सां मुख़ातिबु आहे हाणे 101 आयत खां वठी 111 आयत ताईं नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम सां मुख़ातिबु आहे सां मुख़ातिबु आहे जो तमामु ॾुखियो वक़्तु हुयो ऐं हीअ आथत आहे रसूल अल्लाह सलाहु अलैहि वसल्लम खे त जीअं मूं हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम खे पहुचायो पंहिंजी तम करत ॾिनियमि पंहिंजो ममलकत ॾिनियमि मकंदा फ़िलहाल हुनखे धरती ते तमकरत ॾिनीसूं अख़्तियार ॾिनोसूं कुवत ॾिनीसूं तीअं तोखे कुवत ॾींदासूं तीअं तोखे ग़ालिबु कंदासूं ऐं पंहिंजे अम्र में ग़ालिबु आहियां ऐं लतीफ़ आहियां ऐं गफ़ूर आहियां ऐं रहीम आहियां रहम रहमीन आहियां सभई ॻाल्हियूं हिते हिते ज़ालिक में ग़ैब ही ख़बरूं आहिनि ग़ैब जूं नूं ई इलाइक तोखे असां वही कयूं आहिनि नूं ई इलाइक वमा कुन त लदेम हिज़ अजमाऊ तूं हुननि वटि कोन हुए गॾु हुन सां हाणे इहो जेको आहे मसलो हिननि पैदा कयो आहे पंहिंजे यारनि त चवंदा हज़रत मींस काल फलाणी हीअ थिए हूअ थिए त नबी सलाहु असांजो हुते हो हुन सां गॾु हो या छा जिन रूहानी तरह सां हो या जॾहिं अलाह ताला ख़लक़े छॾियो पंहिंजे हुन अज़ल वारे ॾींहं त पुछियई या त आउं तव्हांजो रब आहियां या न आहियां त हुननि चयो त अलस्त बि रब हुकुम जे कालू भला पाण उन खां वठी अलाह हज़ूर नबी सलाहु वसलम खे नबूअत ॾियणु हिकिड़ो मिली वई हली पर इन ॻाल्हि उहा एतिरी सुहिणी आहे सची सुठी ॻाल्हि आहे पर पोइ चवां त हज़ूर सलाहु वसलम हर हंधि हुयो मौजूदु हुयो ऐं हिन सूरत में हुयो अहिड़े नमूने सां हो ऐं विच सभु ॾिठाई ऐं पंहिंजो हीउ पोइ अलाह ताला हिते चिटो पधरो करे चए थो ऐं मरियम जे मामले में बि अलाह ताला चए थो तूं हुन सां कोन आहे जहिड़ो हुन पुछलिया कलम जी कया त केरु हिनजी हज़रत मरियम जी जेका परदाश्त करे केरु हुनजी परवरिश करे वग़ैरह त हुते बि अलाह ताला चए थो तूं हुन कोन आहे हाणे हिते बि अलाह ताला फरमाए थो छा थो फरमाए लाल खे अंबाइल ग़ैब लेख वमा कुन त लदेम ऐं तूं हुन सां कोन आहे गॾु हाणे असां सिधी ॻाल्हि करे थो पर तूं माना फिज़िकली हुते मौजूदु कोन्हे पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलाह ताला जेका जंहिंखे नबी खे सेखारे उहा हिकु रूहानी तरीक़े सां रू रू तुंहिंजो किथे हो छा हो पर हाणे उहा माण्हू रूह जूं ॻाल्हियूं कंहिंखे यादि कोन थियूं अचनि छा थियो छा न थियो पर उहो जेकर मवा कुंद लदे अजमाऊ अमर हुउमि जे हू पंहिंजे अमर में इजतमा कयूं ऐं यूसुफ अलैहि सलाम जा ॿार जेके हुआ जंहिं चयो त असीं हिनखे खूह में विझूं त तूं हुन जो कोन आहे मौजूदु पोइ हाणे मतिलबु न को याकूब अलैहि सलाम मौजूदु हो मतिलबु जेकॾहिं हुजे आहे त हुनखे ख़बर पइजी वञे हली नबी सलाहु सलाह जो उहो बि कोन हो मां कुन त लदे में अजमाऊ अमर हुउमि वहुम यम खुरून जॾहिं हुननि मकर इहो कयो पिए जॾहिं रिथा साज़िश या कई पिए त तूं हुन वटि कोन हो मौजूदु इहो सुन सिधो हिते थी छॾी وہ نے وحی کے اختلاف کرنے کی ضرورت کون ہے؟ انہوں نے کہا پو فرمائے دو 130 آیت و ما اکثر الناس والا حرست بے مومنین آنی تے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس تائیں جن مکے میں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہوتے تھے فلانا فلانا مانو ابو لہب ابو جہل ولید مغیر آئی یہ دیکھے ان سے مسلمان تھی بجن علیہ سٹو آئے حرست اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہو پنجے جن سورت توبہ جے آخر واری لقد جواکم رسول من انفسکم عزیز علیہ مغانتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف حرص حرص ہو مناو کہ تمائی حرص ایک لو بچھلی مانا میں ایسا ہوتا ہے حرص کر دو مانا تما تو کرے جگہ اجائی تما پر ہی حرص جو کا مانا کا سٹھائی جی گال چاہ ہے نا وہ حرص وہ سٹھو آئے پازیٹیو حرص سٹھو آئے جگہ چنگائی چاہے کہ مانون جی یا قوم جی یا ملت جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہو تو یہ مانو مسلمان تھے ان یعنی مانا میں پر حرص کرن بھی اجائی مطلب مار گڑ کرن تے رشت جو ہو جائے حرام جو ہو جائے کھان پین تے حرص کرن یا پرانی گال تے حرص کرن پنجو ہی ہو جائے مجھ راہی ہو جائے وہ اجائیوں گالن تے حرص کرن وہ جو کو اسے نیگٹو آئے تے حریص ہیتی جو کہا وما اکثر الناس والا حرست بے مومنین یہ توڑے تو چاہی تو تے مومن تین پر تھیدا کون تجھے چاہر جے باوجود والا حرست مانا تجھے چاہر جے باوجود وہ مومن کون تھیدا وما تسالهم عليه من اجر اللہ تعالی چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی پاک تو کون کا اجر تو کون تو گری تو مکے اترا پیسہ دیو اترا ڈوکر دیو کہ مکے دیو ہی دیو فلانی شے دیو تاں تاں کہ نصیحت کریا تو نصیحت مفت میں تو کریا گے پر وہ اسی نصیحت مفت میں مفت ہی نصیحت والے کون کہے کوئی پیسہ دی گئی تے آج کل زمانے میں نصیحت یہ کہتا ہے کہ پیسہ سا کو سے کار پوتا سی سکدا سوں اگے مفت دی گال قران شریف جی ان جی ان جی وہ ہانے مانو مفت پیسہ لئی قران تا پڑھن مولوی کہہ تیار ہے ہن بیٹھا کہ اتنا روپیہ مکھے دی جان پو تو کام قران پڑھا پوچھ جو ٹھیک ہے تو کہہ دیا تو وہ قران پڑھا جائے ہانے تیل سجا دکان کھلیا پین آکلن میں جو وہ پیسہ وٹھن تھا ان کا تو قران پڑھن تھا حکم اللہ تعالیٰ جو ہے تو قران پڑھن پڑھن جو کون لا پیسہ نہ وٹھوں ایسا یار کہ دکان کھولے بیٹھا ایسا پڑھائی نہ تو اگے پر جو کو اسا جو روز گزران جو روز گزران گزران جیلا جی کہیں مانو مطلب کو طریقو جو کدے تو بھائی مکے ہی پیسہ دین تپو پڑھائیں یہ کرنا جے وٹ پیسہ آئے تو پڑھائی دو جے کو نہ پیسہ ہوندو مجھے کو غریب ہوندو ان کتا تو گڈی دو وہ جے نہ تو کون کو کپی مکے تو پو یو جو کو اسو شریعت میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جے یو شریعت میں نہ تے دکان کھولیو پے قران دے پڑھان جا الحمد اللہ تا قران پڑھایو اللہ تعالی تا کے علم دینو ہے تا کے صلاحیت دینیا تا کو دینیا تا کے سبھی تا مفت میں کو پڑھایو بھائی پیسن چاہتا پڑھائے پانچ جان اور پاک جانے پر کم کو آزو خراب ہے اکثر الناس ولو حرص المؤمنین وما تسالهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین یہ قرآن جو کو آئے سو تو ذکر آئے سجی عالمن جلا سجی دنیا جی مانن جلا مسلمان جلا قریش جلا بین جلا سجی ہندوستان پاکستان مسلمان تھی انڈونیشیا الحمدللہ آنے برازیل میں مسلمان بیٹھا جی چلی میں مسلمان بیٹھا جی ارجنٹینا میں مسلمان بیٹھا او بیندے پانے جو کو چاہ جب وہ جیسے سجلہ ہے کون دو بھرے کون دو چاہ انہیں علاقہ میں جو کہ مسلمان پہنچی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ جی برکت ہے ہر ہن مسلمان تھی دو اسلام جو کہ پکڑن دو وقعی آنے فرمائے دو وقعی من آیت فی سماوات والارد یمرون علیہا وہم انہا موردون کہتے ہوں نشانی وانا اللہ تعالیٰ جو جنتا تھا ہی لنگے بنیا تھا پر ہن جو خیال ذات ہوتی ہے چاہ ہے کیڑی نشانی ہے ان کا احراز تھا کرو ان کا پاس تھا کرو وہ گال تھا سمجھ میں نتی اچے تو یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ جی ان نشانیوں آفاق جو ہیں نشانیوں موسم جو ہیں نشانیوں وقت جو بدلن جن جو ہیں موسم نشانیوں سج جو بڑھن جو لہن جو ہیں انفس میں تاں دے نفسن مج یہ جو تاں جی صحت عافیت آئے کہنے نمو ساتا ہے سجا سسٹم کم تھا کرن پیا وہ کہ لینی بی رہن دی گال پوچھنے وہ ہر گال ختم دیا اور وجہ ان کے پورے چونے دپکن دو पर मतिलबु जेको जेसि ताईं माण्हू जीअरो आहे तेसि ताईं हीअ हयाती आहे दवाऊं बवाऊं हीउ खायो वञे जीअरा थियो वेठा आहियूं पर अलाह ताईं नेमत जेका आहे छा विसरी वञे हली पंहिंजो अलाह ताला जो शुकुरु कयूं पवंदा त यार बि तूं तुंहिंजो शुकुरु आहे जो तुंहिंजो असांखे हीउ करायो आहे पीआरियो आहे पंहिंजो सिहत ॾींदो हीउ करी थो सभई ॻाल्हियूं अलाह माफ़ना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वहदना अला सिराति मुस्तक़ीम सिराति अलज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم